Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Regnskabstal ude fra DSV og et såkaldt trading statement fra Carlsberg. Det er nogle af de ting, vi har på agendaen her denne 1. maj, arbejdernes internationale kampdag. Lars Svendsen, det er så dejligt, at du er med mig og ikke er ude og smælde med røde faner. Du skal ikke ud og fejre det. Nej, men jeg er jo ikke... Jeg er kommet ud fra arbejderklassen, men vi måtte jo lave noget, så vi har jo ikke tid til at rende der og råbe højt og forlange noget for alle andre. Så... Til gengæld så får du lov til at arbejde hårdt for kronerne her i løbet af de næste 55 minutter. Vi skal omkring nogle af de mange nyheder, der er ude denne morgen. Så skal vi også tale med Jens Bjørn Andersen, der er CEO hos DSV. Ham ringer vi til sådan cirka 20 minutter over 9. Indtil da, Svendsen, så skal vi lige se, hvad der sker derude på de igangværende markeder. De har kørt i 6 minutter. Hvad er der sket? Jamen det er jo det, at vi har jo stort set hele banen for os selv nu en mærkelig dag, ikke? Fordi Tyskland og de nordiske lande er jo lukket, undtagen Danmark, så vi har sådan nogle under hele banen for os selv, og det er jo sådan lidt, vi padler jo alene i verden, det her. Og det er jo altid lidt svært, fordi vi skal finde ud af det, og ikke have noget udefra og sådan at justere ind efter, når vi skal have nulstillet vores maskineri, ikke? Men... Så derfor bliver det nok en lidt mere værd i dag, men vi havde jo altså, det vil sige, at der er jo tre ting, der er jo Carlsberg og DSV, de er jo begge to, ser det jo umiddelbart, jeg kan fornemme ret stilfærdigt ud, men så havde vi jo Rockwool i går, der kom med, var det ikke i går, han nåede ud, med en opjustering. Ja, og han rykker jo helt vildt, han er placeret nu 2.000, eller jeg er tæt på i hvert fald, ikke? Så hvad hedder det? Op med 12%, som jeg ser det på din skærm, lidt over 12%. Ja, nu er han jo i en lille aktie, ikke? Og vi havde jo også det der spørgsmål, der var en, der ringede ind, kan ikke huske det, om man skulle købe A eller B, ikke? Men han er jo en lille aktie, men altså, han, og derfor så skal du ikke så meget til at flytte den opad. Men ja, han er passeret 2.000 igen, og det er jo vældig godt at kunne sige, at han er Rockwool, taler vi om. Denne han, det er altså Rockwool, men... tak, Svendsen. At de går jo altså pænt godt alle videre vejene, og de har jo også tænkt sig, jeg ved ikke, om jeg har skrevet noget om dengang, for jeg har ikke læst det, men de er jo lidt i gang med at komme op i et højere omdrejningsniveau, fordi de, man kan sige, at de havde nogle år, hvor de kørte sådan lidt forsigtigt frem, men de har jo haft en lært for mange år siden, det har været, at det er stop-go-politik herhjemme i Danmark i begyndelsen af 70'erne. Der lærte de jo, at man er nødsaget til at være selvfinansierende, fordi man kan ikke stole på byggerimarkedet, det svingede for meget. Og nu er det så blevet det samme bare på europæisk plan, og sådan det næste trin og videre ud i verden. Men det gør, at de så ligesom ikke har haft så meget fut og fart på, og ikke turde låne penge til at ekspandere for. Men det har de jo tænkt sig at ligesom komme op i et højere omdrejningstal, være mere dynamisk, mere fart på. Og det er jo så lidt Østeuropa, men der er Rusland jo gået i... Det kan de ikke rigtig få hold på mere. Det må de bruge det, de har derovre, og så håbe på, at det en dag bliver fredeligt og godt, ikke? Men det er USA, og så på lidt længere sigt bliver det Asien. Og det er jo også det der med, at man isolerer jo den her berømte historie, som jeg har engang en klog ingeniør, der fortalte mig, at der er jo mere brug for at isolere... mod varme, end for at holde varme inde. Vi har jo været vant til heroppe, at vi skal holde på varmen og alt det der. Men generelt bor der jo også, de fleste mennesker bor jo i varmere klimaområder, og du har selv været i Singapore, ikke, for eksempel? Det har jeg. Og det er der brug for at isolere mod varme, og så for aircondition ikke skal køre vildt og bruge enorm mængder strøm. Ja. Så der er jo et enormt marked, plus at der er brandsikkerhed også. Som jo betyder rigtig meget. Det er jo den vigtigste, altså begyndelsesparameteren, kunne man sige, inden du overhovedet gider at bruge noget for energi og alt det der, så gælder det også om at beskytte mod brand. Ja, det gør de her stenhusprodukter så altså. Det gør de, og det er de rigtig gode til. Okay, Lars Svendsen, altså en opjustering fra Rockwool, de opjusterer forventninger til overskudsgraden, og dermed er de altså ude med forløbige regnskabstal lidt tidligere, end det egentlig var ventet. Og det er de jo så, fordi at de kan se, at der er altså noget, der går så meget bedre, end de havde troet. Så de er nødt til at informere markedet i god tid. Hvor tit det sker den slags, Lars Svendsen? Ja, det er jo sådan det, vi kalder for en positiv profit warning, ikke? Jamen, det sker jo ikke så tit, fordi der er, man kan sige på den måde, at tendensen er jo lidt den, at hvis det er en negativ afvigelse, så har direktøren jo deres bageste lægemstil på komedien, ikke? Og risikerer at blive komme i klemme. Ikke? Så derfor så er man typisk meget mere ivrig på at fortælle, hvis noget går mindre godt, end hvis det går til den gode side. Så man siger, men vi kan jo nok finde et eller andet og finde nogle ekstra udgifter og hensætte lidt til reparation af noget og alt muligt andet her og der. Og så beder man sådan bogholderen om at lave lidt arbejde, så han kan finde et eller andet, man kan trække ned. Fordi det er der sådan set ikke så mange, der brokker sig over, men altså i princippet er det jo symmetrisk, at hvis man ligger uden for den guidance, som jo er ligesom, altså retningslinjen for, man så vi kommer ud med resultat, som vi regner med, det vil stige, hvis nu har sagt, det er 5-8%, ikke? Hvis man så kommer ud, at det er stedet allerede i første kvartal, så det er hjemme, ikke? Mm. Så er man ligesom nødt til at spytte ud af og de har, vi havde jo det her med finanscheferne, der er jo god styr over tingene, at du kan sige, vi er 3,5 uger inde i måneden, eller 4 er vi ikke, men det er jo så den næste måned, men altså, vi er 4 uger inde fra kvartalet, ikke? Men de har jo greb om det. Ja. Det er, altså alt det der, SAP og hvad de sidder og humler rundt med, det har været til voldsom gavn, så der er ikke den der med, at regnskabet det er sådan, kommer ud med store overraskelser. De tider er jo forbi. Ja, der er godt styr på det, i hvert fald i de danske virksomheder, og altså også hos Rockwool, hvor de altså har opjusteret Jens Birkesson, som jo altså svenskeren, der kom til Rockwool i 2015, tror jeg det var, Lars Svensen. Han har altså formået så at løfte den der virksomhed rigtig godt på vej, men det var vel også derfor, at den tidligere CEO, han røg lidt på porten, fordi der ikke rigtig skete noget. Ja, eller hvad det han nu var han også hans alder var også lidt imod ham, men det var jo et men det var på den måde var det jo så også sådan et det der vi talte med hvor meget gæld skal de have, ikke? Mm. Hvor meget fart skal maskinen have og der kunne man sige at han kørte noget langsomt, men jeg tror nok ligesom også at faktisk bestyrelsen og det er jo et familiefirma Kæler familien ejer jo. Stadigvæk med via en fond og sådan noget, men altså det ene med det andet, ikke? Så har de jo stadigvæk kontrollen over det, at de sagde, at nu skal der mere fart på liggehønen, og vi skal få udviklet firmaets potentiale, og når renten er så lav, og vi kan sagtens bære en gæld, som måske kan svare til måske 3 års bruttokashflow eller sådan noget, altså så kommer der penge nok til, det kan ikke gå helt galt. Nej. Og de sidder jo også på det der marked, og deres største konkurrent, det er jo Glashul, ikke? Og der er jo den der berømte joke med... nu kommer der en joke med, det er jo, at Glashul, det er jo Saint-Gobain, der er mest, der har siddet på det. Oui. Fra Frankrig. At de havde jo så, fandt de på, det der mærkelige navn, Isover, ikke? Mm. Men så var der også en, der sagde det der, jeg kan godt forstå, at de ryger bagud af dansen, der står jo, I sover. Jamen, det var jo ikke mig, der fandt på den, det er en autoriseret vildighed. Den er god alligevel, Svendsen. Der er lyttere, der skriver ind til os, herr Svendsen. Linda, hun skriver blandt andet, om det ikke er farligt så lige præcis at købe Rockwool i dag, hvor den stiger kraftigt, for der er altså ikke nogen sikkerhed for, at aktien kører lige så godt selskabet kører lige så godt i næste kvartal. Svendsen, det gør det jo. Det tror jeg ikke, du skal være bange for. Okay. Men det er en af vores markeds højt prissatte aktier, og hvad hedder det, det er jo, jeg vil sige på den måde, at det rigtige svage punkt for Rockwool, det er jo, og nu siger jeg noget, jeg risikerer at stikke hovedet i løvenskab. Det plejer jeg ikke holde dig tilbage. Det er rent faktisk det med miljø, fordi der var en, der belærte mig om en dag, man skal høre, hvad folk snakker om, at Tyskland, der betragter man Rockwool som værende farligt affald. Ja. Fordi det er jo fuld af fiber og alt muligt andet, og samler jo det er jo sådan lidt en slags filter, ikke? Samler på alt muligt skidt og møg, der kommer flyvende forbi, hvis der gør noget. Så derfor, så er, altså man kan sige på en måde, at Rockwools, tror jeg, er sådan langsigtet problem, det er det der med, om det bliver en vare, som skal recycles og vil blive betragtet som værende, om så må sige, meget farlig at håndtere. Hvor der ligesom, er det ikke en bekymring, du deler, herr Svendsen, eller hvad? Nej, men det er jo sådan noget, hvor du kan sige, at der er jeg jo på brugerplan. Jeg kan jo kun høre, hvad nogle lande til synderne gør. Og i Danmark betragter vi, som det er jo fantastisk vare, ikke? Og jo mere Rockwool, jo bedre. Men man skal jo være opmærksom på, hvis et produkt har en svag side, som risikerer at komme i klemme på en eller anden måde med det der. Og jeg kan ikke gøre, og det er det med at stikke hovedet i løvenskab, alt det der, at der er 10 eksperter og 50, som ikke ved en skid om det, som også vil udtale sig, som ved mere om det, end jeg ved. Men jeg vil bare sige, at der er altså en vinkel på det der system, som ikke er et svagt punkt, det kunne kalde det for, ikke? Ja. Hvis der er nogen, der begynder at sige, at det her egentlig er det ikke for børn. Ikke? Der var også nogen engang sikkert, der synes at asbest var et ganske udmærket produkt at bruge, når man er bygget ude. Der blev vi så klogere, Lars Svendsen. Så ja, det gør vi jo så hele tiden, forhåbentlig. Lad os lige høre, hvordan og hvorledes. Nu har vi direkte i Rockwool, Lars Svendsen. Ja, men ellers, vi er op med 0,5% i Danmark. Ja, det er jo meget godt. Og vi har jo haft, hvis vi lige skulle komme forbi den, april måned har jo været sådan lidt underligt, fordi i Danmark har vi stort set ligget flat, men tyskerne er jo kravlet op med op mod 5%, og egentlig har haft det meget godt. Men vi har jo haft det her reaktionsmarked, kan du sige, hvor der er kommet nogle regnskaber, vi er jo endda langt fra. Vi er nærmest ikke engang nået halvt igennem herhjemme, men det har jo så givet andet til nogle ordentlige hook, hvor der så bliver også skudt lidt den anden vej, ikke? Hvor du kan sige, at A.P. Møller, han har jo så kravlet op og er ikke kommet med sit regnskab endnu. Men omvendt havde vi nogle Sims, som kom ud med noget, som var noget mat. Ikke dårligt, men det var bare væksten og dynamikken og alt det der, som vi er vant til, at de præsterer, at det knev lidt. Og så lå han jo og dallerede af, ikke? Og vi har Vestas, der jo har, så tror jeg, Vestas faldet med, jeg sad og kiggede på det, går faldet med 10% i løbet af fra 440 til 406 dag, men der er nogle af de der, der egentlig har fået nogle... Men Svendsen, er det ikke også et meget godt udtryk for, at selvom man beslutter sig for kun i citationstegn at være i det danske aktiemarked, så handler man jo på en eller anden måde stadigvæk globalt, fordi alle de danske aktier, de er jo stærkt påvirket af, hvad der foregår ude i hele verden. Jo, men så kan du sige, at hele verden har jo haft det nogenlunde godt i april måned, men der er vi jo ligget sådan lidt i den lave ende. Altså primært Tyskland har haft en god måned, men... Det er ikke fordi, der er sket så stort, det er helt store på DAX'en. Ja, det er lavet stedet 5%. Jeg synes bare, jeg står og kigger på det der 12.000, 4.500-600, jeg ved ikke, måneder ikke af gangen. Ja. Okay. Men hvad hedder det, sidste 30 dage er den stedet 4.25%, undskyld. Okay. Så ja, men det er jo stadigvæk på 12, men og det der teknikere vil jo sige, at 12.600, hvor den er nu, nu er der jo ikke sådan, hvad hedder det, liv i den i dag, men hvad hedder det, at det er jo egentlig sådan udbrudsniveauet for opadgående. Mm. Der støder den på 200 dages gennemsnittet. Det er sådan noget, teknikere taler om. Åh, herregud, jeg har hørt det så mange gange. Ja, du har hørt det før, men jeg gider ikke høre det. Vi skal over 13, før du gider at høre om, hvad der sker. Lars Svendsen, det var ikke længe før, vi skal have Jens Bjørn Andersen med på telefonen. Lad os lige tage en tur omkring DSV-aktiens bevægelser her til morgen. De er altså kommet med regnskab, så jeg synes, det kunne være sjovt, bare lige inden vi ringer herop, og høre, hvordan investorerne tager imod det. Jamen, de tager det jo helt roligt. Man siger, det rører sig jo nærmest ikke ud af stedet op med 1 promille, og... Det var måske sådan lidt, i hvert fald umiddelbart det, jeg kunne se, var sådan lidt... Vi mangler nogle ordentlige lyspunkter. Noget som, jeg siger, nu flytter de sig for alvor. Så det er sådan, det går godt nok, men det raser ikke afsted, men det er sådan... Og han klarer sig jo i forhold til, det skal vi jo lige sige, man skal altid sammenligne lidt med de andre børn i klassen. At der klarer han sig jo rigtig godt. Det gør han, den gode. Jeg tror, jeg kom til at sige Jensen. Det er jo Andersen, han hedder, Andersen, men det er sådan set lige meget. Ja. Hans Svendsen, ja, han er jo altså en mand, der har gjort det ufatteligt godt, og som har opjusteret gang på gang, og han laver vel også en lille opjustering den her gang. Det skal vi høre meget mere om, når vi ringer til ham lige om lidt. Millionærklubben er godt i gang. Denne tirsdag, der er kommet regnskabstal ud fra DSV. Det taler vi med Jens Bjørn Andersen om, deres CEO, lige om et øjeblik. Vi skal også omkring Carlsberg. De har leveret et trading statement. Det lyder flot, Lars Svendsen. Det er ikke et rigtigt regnskab, som jeg forstår. Det er sådan set bare en udmelding om, hvordan det går derovre. Ja, de gjorde det for efterhånden knap 2 år siden, at der sagde de, at nu ville de ikke bruge nogen EU-regler, der ville de straks bruge til deres egen fordel, sådan at de ikke behøver at lave regnskab, men kun regnskab i halvår, og så komme med sådan en ordforklaring på, om det går godt eller skidt, og hvad synes de selv. Mm. Og det er jo noget dårligt for en virksomhed af den kaliber. med 43.000 ansatte, ikke? At det kan de ikke finde ud af. De har nogle, altså de har udsving på grund af sæson, det er jo klart, men, ja. Men nej, det kunne okay. De nok gøre bedre. Vi hopper tilbage til Carlsberg lige om lidt. Lige nu, der skal det nemlig handle om DSV. Godmorgen og velkommen til Jens Bjørn Andersen. Ja, godmorgen. Godmorgen, Jens Bjørn. Duk friske regnskabstal er landet her på bordet denne morgen. Verdens fjerde største logistik- og speditionsgigant, kan I jo altså kalde jer. Det er altså et selskab, som altså gang på gang har leveret varen med ret flotte resultater, og hvad der altså følger også af høje forventninger. De første meldinger, som jeg sådan lige umiddelbart har set i pressen, er, at det er sådan ret blandet bolcher, I egentlig leverer. Hvordan vil du betegne det første kvartal, som I altså har været igennem her med DSV? Kanon kvartal. Altså, jeg kan ikke stå til ansvar for, hvad journalister skal sælge aviser og sådan, at det er overhovedet ikke blandet bold. Så det er et godt regnskab. Vi har fulgt vores egne planer. Vi har synes selv, vi har leveret et godt regnskab. Det er vigtigt, at selvfølgelig, når man skal komme med en kommentar et minut efter, at vores regnskab er landet på bordet, så bliver det lidt, som om det er noget, der er skrevet på forhånd. Men jeg synes, vi synes selv, det er godt. Vi har haft god vækst, vi har taget markedsandel, især vores luft- og sødivision, må vi sige, har rigtig, rigtig godt momentum og vokset i indtjeningen markant. Så er det selvfølgelig klart, at der er nogle ting, der også går imod os, noget med noget valuta. Vi har tabt 65 millioner, når vi veksler vores lokale resultater om til danske kroner, og så er der lidt med påsk, der har været i Q1 og så videre. Men samlet set er vi godt tilfreds. Ja, og det her med valutaen og de færre dage, det er jo altså sådan set også noget, vi var opmærksom på, inden regnskabstallene kom. Jeg tænker, at aviserne måske læner sig op af, at der var masser af analytikere, der i hvert fald havde højere forventninger til jeres omsætning og bruttoresultat, og vel også overskud. Til gengæld så brillerer jo sådan set på driftsindtjeningen. Det går sådan set meget godt. En af de steder, hvor det har været lidt svært, i hvert fald i 2017 var det. Det var i jeres road-division. Hvordan er den kommet med her i første kvartal? Der er det, man skal lægge mærke til i vores road-division. Det var, at vi solgte en ejendom sidste år i Sverige og havde en indgangsindtjening på 125 millioner. Så når man lige ser tallene, kan det godt virke, som om der er en kraftig tilbagegang. Men når man justerer for det, så ligger divisionen med en lille nedgang i forhold til sidste år. Men når vi så husker på, at der har været et sted mellem 2 og 3 færre arbejdsdage i første kvartal i år, og det kan godt være have en negativ indflydelse på et sted mellem 15 og 20 millioner, så synes vi egentlig, at Road er kommet meget godt med, og Road er stadig en stor og en vigtig del af DSV. Vi taler rigtig meget om luft og sø, og det er også dem, der har det bedste momentum lige nu. Det er også en fuldstændig global division, hvor Road stadigvæk, men med undtagelse af Sydafrika og USA, jo primært er en europæisk forretning. Men selvom vi tager de her ting i betragtning, så er vi godt tilfreds med Road, og de følger de planer, vi har lagt, og jeg er sikker på, at de nok også skal vise vækst i indtjeningen og i de kommende kvartaler. Og så det sidste ben, som jeg altså er Solutions. Skal vi lige have en kommentar med til den også? Ja, de har også gjort det fint. Det er jo der, hvor vi servicerer mange af vores e-commerce-kunder, og det er jo noget, der er i kraftig vækst. Der er jo mange af vores kunder, der har store satsninger inden for e-handel, og der føler man jo ofte, at den supply chain og den logistik, der er omkring det, det er ikke et kerneprodukt hos vores kunder. Så det outsourcer man ofte til en tredje part, og det er selvfølgelig noget, vi også har nydt godt af. Så der har vi vokset rigtig meget, og så har vi også formået at stoppe nogle af de tabsgivende forretninger, vi har haft i et par lande, som der har trukket resultatet lidt ned i tidligere kvartaler. Så også en fin udvikling, selvom det er den mindste division i DSV. Jeg har ikke lagt skjul på, at i USA, der vil gerne stadigvæk vokse, og det har vi jo altså også gjort ved at blandt andet opkøbe de her UTI Worldwide, som jo altså også er gået ganske glimrende, så vidt jeg hører med at integrere dem i organisationen. I åbner nye kontorer, så I altså også står bag god organisk vækst i USA. Er I ved at blive sådan et godt og anerkendt brand derovre på det amerikanske marked? Det er vi faktisk ikke, vil jeg sige. Og det siger jo lidt om, hvor stort markedet er. Der er sågar folk i Danmark, der ikke rigtig har helt styr på, hvor vi er. Det bliver jo altid lidt skuffet over, hvis man tror, at vi er DSB og ikke DSV. Men det må vi jo leve med. Men vi er jo i en industri, der er utrolig fragmenteret. Og vi er da stolte og glade over, at vi er er blevet store også, ikke mindst, det er jo ikke kun størrelsen, det gælder, men også, at vi har formået at skabe noget værdi til vores aktionærer. Det er jo derfor, vi går på arbejde hver dag. Mm. Men selvom vi er store, så har vi måske en markedsandel på et par procent, endda på en god dag. Så der er stadig masser af mulighed for os at vokse, og det er rigtigt, at Nordamerika og USA specielt har været meget succesfuldt for DSV, og det er et sted, vi rigtig gerne vil vokse fremadrettet. Både inden for vores road-aktiviteter, men nok primært inden for luft- og sø-området. Må jeg spørge noget, jeg lav? Og tillykke med, at det går godt, når du holder fast i rettet der. Men de taler jo nogle af de andre taler jo om, at der er voldsom kapacitetsmangel i USA og stigende omkostninger og mangel på lastchauffører, og jeg ved snart ikke hvad. Er det noget, I kan se og høre? Nu er vi stadigvæk relativt små inden for lastbiler for road, hvad skal man sige, aktiviteterne i USA. Men det er rigtigt nok, at gennemsnitsalderen for lastbilchauffører er steget utrolig meget, og der har været, vi har vanskeligheder ved at få kapacitet. Så er det jo sådan, at som en slags mellemmand, som vi er en speditør, så er det jo noget, som vi helst ikke, det er helst ikke en smerte, vi skal tage på os. Så det problem, hvis raterne stiger osv., det må vi jo lempe over på vores kunder, og så vi kan opretholde den samme indtjening. Og så i tider, hvor det modsatte sker, hvor der er overkapacitet, jamen så falder raterne. Så vores indtjening har været sådan relativt stabil. Men det er da rigtigt, det har været svært på, især i de områder, i de perioder med spidsbelastning op til jul, op til Thanksgiving osv., der har det været lidt sværere, end det har været tidligere med at få kapacitet. Mm. Så det kan jo være, at selvkørende biler om nogle år, det vil løse det problem, men det ligger nok lidt ude i fremtiden. Der er også noget andet med, at I går rundt og laver det. Der er jo en voldsom gang i det der luftfragt. Hvad sker der? I havde været stolt 10% vækst, altså på kvartalet, det er måske en kort periode, men ja. Hvad sker der? Vi er vokset rigtig meget på luftfragt. Vi er utrolig ydmyge over, at vores kunder har givet os mere forretning. Vi har vokset samarbejdet med nogle af vores allerstørste kunder, internationalt meget store virksomheder. Og det er også et tegn på, tidligere så sagde man jo, at luftfragt var sådan en early indicator. Altså hvis luftfragt steg, så var det fordi, der var gang i verdensøkonomien. Mm. Det er måske lidt for sent at sige nu, fordi der har jo været fin vækst igennem flere år, må man vel sige nu. Men sådan noget som e-commerce, det driver faktisk luftfragt relativt meget, og så er det et tegn på, at det også går godt for vores kunder. Man har måske været lidt for konservativ, når man har bestilt varer hjem med søfragt, og så pludselig kunne man sælge lidt mere, end man havde regnet med. Og så selvom det er markant dyrere at få fløjet varerne hjem fra Asien, eller hvor de nu kommer fra, jamen så, hvis man kan sælge dem, jamen så vælger man selvfølgelig at gøre det, og det har drevet luftfragtvolumenerne frem i de senere kvartaler, og selvom vi var lidt bekymret, fordi sidste år var rigtig, rigtig stærk for luftfragt, og så sammenligningsgrundlaget var svært, men markedet er vokset en 5-6% her i første kvartal, og når vi så kan tage nogle markedsandel ud over det, jamen så er det jo fint. Mm. Men må jeg spørge noget andet, det er, når du nu det kører ret godt med volumen og alt muligt andet, også næsten alle steder, hvor meget kapacitet har I? Og skal I snart til at have flere og større terminaler og alt muligt, hvor det hele bliver krydset frem og tilbage og det der? Ja, altså, det er klart, investere nogle flere penge med? Der er nogle steder, hvor vi må investere, og vi prøver selvfølgelig hele tiden at tilpasse os, men der gælder det også om at hele tiden at være over vores egen produktion og sige, kan vi tage nye teknologier i brug? Kan vi øge produktiviteten? Hvordan, det lyder lidt hårdt, men hvordan kan vi få presset mere igennem det eksisterende system? Det er jo en god måde, det lyder relativt simpelt, men det er jo en god måde at maksimere vores indtjening på. Det er jo selvfølgelig, hvis vi får ny volumen ind, og så omkostningen ikke stiger i samme takt, jamen så siger det næsten sig selv, og så stiger EBIT by the end of the day. Så det er jo noget hele tiden, det lyder lidt kedeligt, men man har fokuseret på procesoptimering, tage nye digitale midler i brug. Jeg så lige her forleden dag, at vi har udvekslet over 65 millioner elektroniske beskeder med vores kunder i første kvartal alene. Og det var noget, som da jeg startede den her branche for 30 år siden, jo skete fuldstændig med pen og papir. Og jeg tør ikke at tænke på, hvor mange ansatte vi skulle have i DSV i dag, hvis vi ikke havde gode IT-systemer. Så kunne du overtage PostNord, jo. Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør i DSV. Du er jo en mand, der ja, sammen med kolleger selvfølgelig, og rigtig dygtige medarbejdere derude i Hedehusene, gang på gang leverer meget, meget flotte resultater til glæde for aktionærerne. Det giver vel også et forventningspres. Hvordan har I det egentlig med det derude? Jamen, det lever vi fint med. Jeg vil sige, det er noget af det, der driver os. Vi har en god kultur i DSV. Nogen kalder det sådan en performance-kultur. Vi har en decentral organisationsmodel, hvor alle bidrager hver især, og alle har et mål, de skal nå. Og det er det, der driver os. Det er det, vi godt kan lide. Men det er da rigtigt. Jeg sammenligner det ofte med, at man, når der er gået et år, så føler man, at man har løbet et maratonløb, og nogle gange er man heldig, at man har slået verdensrekord, og så bliver man selvfølgelig glad. Men så tager man lige en slurk vand, og så er der nogen, der sparker ind bagi, og så siger de, kom ud, nu skal du løbe et nyt. Ja. Og det er en ny verdensrekord, ellers bliver vi skuffet. Men ja. Det kan vi lide, og det lever jeg fint med, og jeg kan simpelthen ikke forestille mig et alternativ. Og jeg vil tro, at alle mine andre CEO-kollegaer rundt omkring i Danmark, de har det på samme måde. Det glæder os i hvert fald her, at I holder jer i god form. Jens Bjørn Andersen, tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Ja, selv tak. Så vidt. Altså gode, positive takter endnu en gang fra DSV's administrerende direktør. Han er jo en stolt og glad mand, Lars Svendsen. Har han ikke også grund til at være det? Jo, og hvad hedder det? Altså, nu skal vi jo ikke holde en skoletale for ham, men det kunne han jo nok have fortjent. Men, mm-hmm. men han er jo, dels er manden jo vokset op i systemet. Ja. Altså, han er jo, og det er jo lidt det samme med de to, der driver AP Møller. De er jo også uddannet internt, så det er jo firmaets egne børn, ikke? Men det andet er, at det jeg kan fornemme på ham, jeg ved ikke om det er, jeg kan jo ikke bevise det, men det er, at der er den der glæde ved produktet. Ja. Altså, og det er jo det, som jeg har stort skæld ud omkring ham her, Hennes & Mauritz, at det er jo sådan en virksomhed, som bare blev en volumenforretning, og hvor de udvider forretning og forretning, og det er som om, at de er sådan set ravn ligeglade med, om de sælger tøj til superkvinder eller til nogle minidamer, eller hvad der er for noget. Det skal bare ud over regling, og jo mere volumen, jo bedre. Og det er jo det, der nogle gange er farligt, og det er, hvis du har, der er jo nogen, der siger, at der er nogen, der mener, at de kan være direktør på hvad som helst, ikke? Fordi det er bare at komme derover nogle mennesker, og om de så laver dieselmotorer, eller de laver, hvad hedder det, reklamer, på et eller andet tegnestue, så er det lige meget. Og det er det ikke. Man er jo nødt til at have hjertet med, og ligesom kunne gå ind for produktet, og så også gå videre den vej, fordi ellers bliver det også det, at når I skal udvikle noget, jamen hvis ikke du har den mindste positiv glæde for det produkt, du har, så æbber det jo ud. Så det er helt konkret en ting, du tager med, når du laver dine fundamentale analyser, Lars Svendsen, det er at vurdere, om ledelsen har den her glæde, om de har hjertet med i det, som de laver, det produkt, de laver? Det mener jeg sådan set, jeg har, fordi... Okay. Og det, altså, det er også derfor, at dem, som nogen kalder for spreadsheet managers, altså folk, der bare sad med et regneark, så om folk opfyldte deres key performance indicators, KPI'er, som vi jo kalder det for. Problemet er, at de kommer for langt væk fra det, ikke? Mm. Og du kan også tage en virksomhed som ISS, som jo har det der problem, vil jeg sige, med at have haft det i årevis, men de er jo også begyndt med, at de har sådan en arbejdsdag, hvor de, jeg tror, det er en eller to dage, hvor de alle... Altså lederne er ude. De bliver sendt ud i front, og så skal de stå og rumstere med en moppe og køre med en eller anden vaskemaskine. Det glimrer det. Jamen, det er det. Ja. Lars Svendsen, vi hopper hurtigt videre, for der er et hav af spørgsmål. Dem skal vi også lige omkring, i hvert fald så mange, vi kan nå. Men lad os lige runde Carlsberg, fordi det blev lidt hastigt, at vi lige kaster os ud i den, inden vi ringede til DSV. Carlsberg, som jeg altså er kommet med det her trading statement. Hvad var dine overordnede betragtninger på det? Ja, det jeg kan forstå på det hele, det er jo, at det er jo lidt det samme, at det ligger og står i stampe, og væksten eksisterer stort set ikke, men der er jo så heldigvis, og der er jo en ting, der hele tiden går den rigtige vej hos Carlsberg, det er, at de sælger mere af, kan man sige, deres hovedmærker, og det er jo så i al beskedenhed, og det er lidt fantasiløst måske, men altså, det er også Carlsberg og Tuborg, og så har de jo, hvad hedder det, taget nogle andre mærker end os, som er, som er vigtige, det er med Kronenburg og Grimbergen, fordi de har så mange mærker, at ideen i det hele er jo egentlig, at at købe et eller andet bryggeri, der sælger en eller anden, hvad hedder det, pilsner i en by i Hviderusland, og så sige, nu skal vi sælge Carlsberg i stedet for, og så det vil folk jo ikke holde op med at drikke deres lokale Vibro der, men den første dag, men så hurtigt som muligt få skubbet det derover. Mm. Og hvis du så sælger noget, hvor du bruger den samme antal hektoliter, sælger en vare, som har måske 20% højere brugsavance, procentpoint, ikke? Så kommer der penge i kassevaret. Og det er egentlig det, der er Carlsbergs lange strategi. Og det ser jo så ud til, at det her kvartal stadigvæk kører den rigtige vej med deres volumen. Og så skal jeg jo sige til danskerne derude, vi går jo meget op i små ting, men det er sådan husmandskulturen. Men det der med, hvad er størst, Tuborg eller Carlsberg? Og det er skulle efter, hvad de selv siger derude, vi ved det jo ikke, men hvad er Tuborg? At okay. Tuborg faktisk er blevet, og det har det været nu efter i to år, tror jeg nu. Mm. Og 1. maj er sikkert en god dag for selskabet, uanset om det så er den ene eller den anden øl, der bliver drukket. Hans Svendsen, Rusland er jo deres smertensben, er det stadigvæk det? Ja, det kan jeg jo ikke svare ud, fordi de har sagt, men det er det jo, og det er jo problemet med det er jo, at du kan sige, de har jo store faste investeringer i anlæggene og distributions, og så også de der mærker, de har bygget op. Det er så primært Baltica, hedder det i Rusland, ikke? Ja. Det er det største med omkring 37% markedsandelen har de her, det russiske marked. Det er jo meget, men altså, at det er jo det, at du sidder på en eller anden måde fastlåst og må prøve på at få det bedste ud af mulighederne, og så, hvad kan du sige, bevare fabrikkerne, til det bliver bedre tider igen. Og det er jo, altså, det er jo ikke fordi, men det er jo bare sådan et vinemarked, og så er der jo det der hele tiden, at der sker de her mærkelige, det er jo sådan en politisk regulering også, dels har man jo lavet afgifter på øl, men man har også gjort det der med, at så må du ikke sælge det på den ene måde med de her sådan nogle forskellige boder rundt omkring, det skulle være rigtige butikker, og så nu må de ikke sælge de store flasker, ikke? Ja. Det er sådan nogle besværligheder. Så det er besværligheder, man ikke sådan selv kan gøre så meget ved som selskab, uanset om ens potentielle kunder går egentlig godt ved købe produkter, så er det ikke sikkert, at de kan få fat i det, eller de kan ikke, de kan ikke komme ud med det i de flasker, som de gerne vil. 1,5 liters plastikflasker. Ja, det er der problemer med i hvert fald. Ja, det er det, og man siger, det er jo også lidt meget at købe. Så det er meget stor øl. Men, det er ikke sikkert, hvis man har russer eller også. Så kan jeg jo dele det med sin tørstige mænd og hans kone, men jeg vil sige øvrigt, at jeg har jo ikke smagt alle deres øl, men jeg har smagt Baltica, og det er jeg ikke på nogen måde ølkender, men jeg kan godt lide øl særligt til mad, men tog du lige en ølbong der? Faktisk, hvad? Tog du lige en ølbong der? Nej, det ved jeg ikke, men hvad du forstår, det forstår jeg ikke, okay. men hvad hedder det? Baltica er faktisk, er det en glimrende øl? Altså det er, Carlsbergs potentiale er jo sådan set enormt, men de har så desværre det derovre, og de kan jo ikke gøre noget ved det, de er nødt til at være flinke borgere, loyale mod statsmagten og håber, at det en dag bliver fred og ingen far, og så skal hesten jo løbe igen. Og lad os skære ind til benet, Lars Svendsen. Skal man have Carlsberg-aktien i sin portefølje eller ej? Nej, det har du ikke skulle de sidste 10 år. Det var et eksempel på, da de købte anden halvleg. De købte jo først halvdelen det der Baltic Beverage Holding, BBH hed det. De købte jo vel var det 2001 eller sådan noget lignende. Fra nordmændene derop, at altså, så købte anden halvleg i 2007 og 08, det tog næsten et år at købe det. Fra et punkt, der er de simpelthen så mange penge stående derovre, at deres risiko er alt for høj, og det er den stadigvæk, men de er der, måske dels er de jo nedskrevet, og tiden er gået, og det har hjulpet, der er jo trods alt gået næsten 10 år, men det viser jo noget om, hvordan en virksomhed kan blive lammet. Mm. Ved du hvad? De har jo hvis du regner intelligenskoefficienten ud for deres bestyrelse, er det den højeste, vi har i Danmark. Men der sidder jo ikke mange professorer, og så er der noget to erhvervsfolk, der får lov at være der. Men, det behøver vel ikke betyde, at de er gode til at drive forretning, hr. Svendsen? Det har det ikke betydet. men det, på det punkt var det jo interessant, at de faldt i den der fælde og tog en strategisk aldeles farlig beslutning, fordi de følte, at de sagde det i hvert fald, at de var nødsaget til det osv. Og morskaben var ovenkøbet af tidligere, tilbage i, da de havde en finde inde, der ham, der var inde i det der industrihistorie der, Hartwald, der lige har været inde i en tur og vende i Royal Unibrew. det er jo et bryggeri, der er lige så gammelt som Carlsberg. Mm. Fra Carlsberg var den 47, og så havde de så brygget lidt nede i Badstuestræde, hvor de boede henne, ikke? Først, men altså, at hjemme i kælderen, kan du sige, men de andre er lige så gamle, de var fra 1848, at de der havde bygget op, så på et tidspunkt ville de jo have været, sige, nu skyder vi vores deling, de havde halvdelen af det, men det tog Carlsberg ikke, for så ville de få ikke have majoriteten. Der kunne de have fået for ingen penge. De kunne måske endda have fået en option på at købe de andre. Det turde de ikke. Der sagde de nej til det, og det var i 2005. Mm. Så gjorde de ind i Scottish Newcastle, og bagefter måtte de købe det hele af Scottish Newcastle til en pris, som vel var 3 gange så høj. Det, hvis det er professori, så er det var katastrofe. Nå, Lars Svendsen, nej, det siger du altså også til Carlsberg-aktien. Den skal ikke ind og bo hos dig, kan jeg høre. Lad os lægge låg på snakken om Carlsberg. Hop videre til et andet. Men den begynder at komme i nærheden af det. Nå, okay. Den er på vej ud, men så længe du har 40 milliarder kroner stående i Rusland, og de kan finde på at fortælle, at nu tilhører det Putins lillebror, hvis han har en, eller hans grandfætter fra Sibirien, at det er jo ikke klogt. Okay. Lars Svendsen, vi hopper videre til en anden stor aktie, ja, som vi har fået et spørgsmål om. Det drejer sig om Ørsted. Ja. Ørsted, som jo altså også lige for nylig har meldt ud at diskutere og opføre havvindmøller i Taiwan. Ja. Og Jan Olsen, han kan godt tænke sig at vide, hvad du mener om den, om man skal holde fast, eller om den er nået toppen. Hvad tænker du? Ja, jeg har jo ment, at det er jo en af dem, der står på min hadeliste, fordi den tilhører det her grønne fidusmageri. Med det er jo vindmøller nu om dagen. Det, som udgøres af kraftforsyning i Danmark, kraft og varme, det er jo ufatteligt lidt. Det er under 10 milliarder, at aktiverne er bogført til inden for det der felt. Men det er jo sådan set det vigtigste, fordi det er jo, de leverer trods alt strøm til jeg ved ikke, hvad er det, 60% af Danmarks befolkning eller sådan noget. Men det er vindmøllerne, der er pengene er involveret i. Og det er jo det, og det afhænger jo af, om hvad for nogle reguleringsvilkår man får for det. Så det er jo et rent spil for det. Der, hvor de har en fordel, det er jo, at de har været foran, fordi Danmark har været ret langt foran med vindmøller, ikke? Og også vindmølleparker, også på havet. At derfor har de jo ligesom et, kan man sige, en konkurrencemæssig fordel af det der. Men det er jo stadigvæk et ikke kommercielt fungerende marked det skal have støtte. Og først, man skal huske en ting, når de taler om støtte, det er jo, at det er jo også støtte ved, at de kan komme af med al deres strøm. Mm. Altså, fordi det er jo sådan, at indimellem er der faktisk for meget strøm, og der har de jo så, hvis i den første periode, hvor de er jo reguleret, der har de jo, altså beskyttet, der har de jo krav på at komme af med al deres strøm, om det blæser 5 millisekundet eller 15 millisekundet. De kan sælge helt skidtet. Og det skal elværkerne jo så modsat kompensere baglæns, så det er jo virkelig at sige forbrugerne til sidst, ikke? Men hvis du sagde, altså jeg mener, det er en aktie, som er uinteressant. Jeg har jo ligget og leget lidt i stedet for med nogle af de der tyskere, RW og E.ON, men nej. Men hvad gør du så med dem, Lars Svendsen, hvis man skal forsøge at drage nogle paralleller der? Altså beholder du dem på langt sigt, eller er det ved at være et eller andet niveau, hvor man kan tage noget profit hjem? Ja, det er det jo heldigvis, men der har ham her jo vel stadigvæk været bedre, men Ørsted har været bedre, men at pointen er, at de dernede, de har jo en noget anderledes struktur i det, og er, altså Ørsted er jo stadigvæk halvvejs ejet staten, ikke? Og det er der jo nærmest. Man kan ophæve alle love, men der er jo nærmest givet sådan en forlis-ed for, at staten vil bevare sin magtkontrol over det. Ikke? Så det er jo et halvstatsligt geschæft. Ikke? Men det nider, eller det, som er en god som aktie, det er jo det her grønne cirkus. Ikke? At folk tror, at det er jo en grøn aktie, og så synes de, det er fint, og så køber de den. Men det er jo, hvis du kigger på deres regnskaber, det er ikke nogen af mine ærede kolleger, det gør de jo ikke, og det gør jeg heller ikke, men vi ved, hvordan det er skruet sammen. Nå, men det er jo, at de er jo underlagt ufattelig mange aftaler, individuelle regler og koncessioner og skidt og møg. Og det er jo et moras. Det er jo ikke sådan, at du kan sidde og kigge på en bilfabrik. Så vil du sige, jamen spytter de 2 millioner biler ud, eller 2,1 millioner biler, og så videre. Var det en model, der var lidt bedre eller dyrere? Det kan du vurdere. Det her, de har jo alverdens, forpligtelser, alt mellem himmel og jord, til når de skal levere varme til den ene, og vær til den anden, og så videre. De har, der er nogle af fjernvarmeværkerne, har jo krav på at få varme i 20 år, og alt muligt. Nogle kommuner og sådan noget, ikke? At det er, og tilsvarende har stort set hver vindmøllepark jo sin lov og eller bevilling og regelsystem. Men Lars Svendsen, hvis noget er så stort et moras, som du der står og tegner et billede af, skal man så ikke bare holde fingrene væk? Ja, det er, hvad jeg synes, men det er jo også fordi, jeg mener, hvis du har et geschæft, hvor alle aktiverne, det er jo 80% af aktiverne, der består af vindmøller, ikke? Og det afhænger jo af de der bevillinger, der er jo ikke blevet bygget nogen af dem, hvis det skulle have været på kommerciel basis. De steder, hvor de står, det kan godt være, at de kunne blive i Indien, men der har de jo ikke nogen vindmøller, så kan jeg ikke se, at det er noget, jeg skal have puttet mine penge ind i. Men jeg mener på det punkt, at det er jo bedre at have en, hvis man skulle vælge, vil jo hellere have Vestas som vindmøllefabrik, der sælger de der apparater, som vi får tvinger hinanden til at betale for. Så tilbage til spørgsmålet fra Jan. Vi kom lidt derfra, og vi kom lidt rundt omkring. Ja, det er også fint. Det er også fint. Skal man holde fast? Altså, det lyder som Jan har den. Skal man holde fast, eller ja, det kan jeg jo bare gøre og se, hvor meget man kan pine ud af den. Det er jo et spørgsmål om at slippe ud på toppen, ikke? Så kan man jo se, hvad hele det gloværdige banksystem løber rundt og har af målkurser. Fordi det er jo en relativt stor aktie, ikke? Mm. De eneste, de havde, der var noget værd, det var jo olien. Det forærede de jo væk, synes jeg. Men, så, det er en længere snak. Det er en længere snak. Den kan vi tage en anden dag. Lad os hoppe videre til et spørgsmål fra Jørgen Madsen. Han kunne godt tænke sig at vide, om det er tid til at sælge Monsanto. Han troede, at Bayers købstilbud var et par point højere, end kursen er lige nu. Hvordan er det nu lige med Monsanto-historien, Lars Svendsen? Ja, det er jo blevet godkendt. Så vidt jeg ved, er den endelig godkendt nu, at hvor mange der skulle, der var jo flere lande, der skulle godkendt, og det er jo så Bayer, og det er landbrugskemikalier, hvor Bayer har noget af Bayer Crop Science, altså afgrødevidenskab, eller hvad du kalder det for, og som ville have Monsanto, det er jo dem, som er kendt for at opfinde, det berømte Roundup, men de har mange andre ting. Det er ikke fordi, det er så stor en virksomhed i antal hoveder, egentlig, men det skulle være gået hjem nu, og der kan man så sige, når sådan jeg forstår det. Og så gælder det om at se på, hvor tæt på ligesom indløsningskursen er den, og når der må man nogle gange acceptere en rabat, altså selv uden at få den sidste 5 øre med, fordi man altså man siger, krigen er jo forbi, slaget er overstået, og så må man, er man jo bedre tjent med at få sine penge ud og købe noget andet, hvor der er et positivt perspektiv. Det var det samme spørgsmål som ham med KTA, eller hvad hedder KTA, det hedder jo TDC, ikke? Der købte de op ved kurs 50, ikke? Og hvor der var en 25 øre tilbage, og pine ud af det, og man sidder og siger, at det er jo ikke noget, man skal bruge sin tid på. Selv kalorius og komme videre med dine penge. Jeg har ikke, det er så længe siden, jeg har kigget på Monsanto, men den har jo i lang tid lånt med en ordentlig rabat, altså langt fra kursen, fordi man frygtede, at hele aftalen ville skat på gulvet. Den har jo været, jeg tror, den har været under godkendelse i 1,5 år. Mm. Det har været forfærdeligt lang. Ja, der er jo altså faktisk langt fra, at virksomheder, de beslutter sig for at gå sammen eller fusionere til, det så egentlig endelig nødvendigvis bliver til noget. Der er masser af hurdles, de skal igennem. Det så vi også i går. Lars Svendsen, i går eller i forgårs, eller her i weekend, jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det var, men altså da T-Mobile og Sprint kom ud med nyheden om, at de var ved at gå sammen, så tog markedet umiddelbart positivt op. Men det er jo bare sådan, at de har jo tidligere bejlet til hinanden gennem længere tid. Jeg tror faktisk flere gange. Men der har myndighederne simpelthen sagt stop for, at de måtte gå sammen. De ville simpelthen blive for store. Det er så vidt, jeg husker, nummer 3 og nummer 4 i USA et teleselskab. Så sådan en 3'er gigant stor, det var man altså ikke interesseret i at have. Så Svendsen, man skal passe på med at tage de der nyheder sådan alt for gode til lige at starte med. Eller hvad tænker du? Ja, det er jo det der spil om noget, der ligesom kan blive forstyrret af de der myndigheder, der skal, og også hvis der er i flere lande, lang tid de kan være om det. Og normalt er sådan nogle virksomheder, de stikker altså, så vidt jeg forstår det, en finger i jorden på forhånd. Altså, okay. Men med sådan under bordet, eller under hånden, eller hvad man kalder det for. Vi tjekker lige med myndighederne. Ja, ja, man spørger lidt om, tror jeg, den går nu. Så vil du sige, at de har været... Problemet har, så vidt jeg forstår den branche, der jo har været, at T-Mobile er jo ejet af Deutsche Telekom. Mm. Og de har jo ønsket at komme ud af det der, fordi det amerikanske marked har været noget rod, og så har Deutsche Telekom jo selv haft problemer med at få ligesom sin butik derhjemme, og det er jo primært Tyskland, til at give tilstrækkeligt godt afkast. Og det er jo en aktie, der er jo Deutsche Telekom er jo tordnende ned fra en top helt tilbage lige over 2001 og alt det der. Da alting toppede, og vi havde jo den berømte historie om verdens dengang, nu er jeg tror nok lige blevet slået, men største takeover, hvor Vodafone fra England, der også er mobil, købte Mannesmann Rundfunk, tror jeg, eller telefilus. Og Mannesmann var jo en stålrørsproducent. Nede i Tyskland laver de her store sær til gaspipelines og sådan noget. Og de var så glade for at købe det. De betalte 1.000 milliarder kroner for det. Det var den største handel nogensinde. Altså indtil da. Og det var det jo de næste 12 år eller sådan noget. Men altså det der rørværk der, det forærede de væk. De betalte salgskitter i Tyskland. Stålværk over det børsnoterede. Overtog det. De fik penge for at overtage det. Badwill, som vi jo kalder det for. Fordi de skulle bare hjem i den der skide rørfabrik, som det omkring var, fordi det var de der telefoner, det hele drejede sig om, og de fik sig jo en fordøjelsesperiode. Altså, hvis man nogle gange spiser en julefrokost, så skal vise sig i en time tid eller to. Så det der, de skulle vise sig i årevis for det der. Så det skal man jo lige passe på med, men jeg tror måske, eller mit gæt på det er, at de måske kan få lov til, dels har de sikkert stukket en finger i jorden af det, men og der er også kommet en ny præsident, som er meget, kan man sige, erhvervsvenlig. Det er Trump jo reelt. I hvert fald mod amerikansk erhvervsliv, ikke? Jo, det må jeg sige. Men pointen er jo også det, at i USA står de også over for, at snart skal indføre det, som nogle mennesker kalder for 5G, altså 5. generations mobilnet. Og det er jo sådan et, hvor der er en enorm kapacitet på data og film og alt det der flyver rundt ude i luften, ikke? Det gør, de måske... Altså, de står over for store investeringer, og derfor, hvis de ligesom kunne få lov at gå sammen, så kan de jo spare det, om så må sige. Også hvis du har noget, hvor din kapacitet er så stor, så er det jo fuldstændig nonsens, at der skal være tre eller fire overdækkende systemer, som måske har en kapacitet, som er 200 gange, hvad der er brug for. Ja. Det er så, ved du hvad, NKT, som jeg skrev en analyse om forleden dag, de laver jo kabler og sådan noget. De laver også nogle mærkelige kabler, der fører frem til mobil telemaster og sådan noget. Og de er ved at lave nogen, som kan bruges i USA, fordi der skal laves jo et hav af de der stationer. Og det er også noget at gøre med, at når du at de sælger sådan en dækker, nu er vi igen ved at tale om noget, som vi risikerer for videre, det passer ikke, hvad jeg siger, men de der celler, du dækker, hvor langt kan sådan en mobilmast dække, at de er relativt mindre på grund af, når du har de her store, jo flere G'er du hælder på. Og det handler også om frekvensen, du sælger det ud på sådan noget. Men vi måske jo vide mange ting som analytikere, men det er, det gør, at der skal jo bruges mange, og jeg tror måske, det er de ude efter at få slip for, eller halvere investeringerne, hvis de kan gå sammen. Okay. Lad os være, og det er der jo logik ingen for er, hele samfundet. Ingen ikke? Er så passioneret om de der små detaljer, og som du siger, I skal vide meget, ja, analytiker, men det er en glæde at stå her og se, hvordan du lyser op, når du kommer i tanke om en eller anden lille detalje, der kan være med til at få et selskab eller en aktie til at enten gå den ene eller den anden vej. Så tak for det. John, han kunne godt tænke sig, at vi hoppede omkring Frontline. Den er faldet på det sidste. Det er en af de aktier, du tit har på banen, hr. Svendsen, som du i hvert fald holder øje med, ved jeg. Hvad siger du til Frontline lige nu? Ja, det er jo verdens næst største tankrederi. Der er en, der overhælder ham. Der var en, der gik sammen og blev større end ham. Det ærger ham jo nok, men John Frederiksen. Men det er jo råolie skibe på 300 supertanker på 300.000 og 175.000 tons, og så har en lille smule produktskib også. Ja, altså faktisk har de her aktier jo været, de er jo nede i bundfasen, men de har sat så en lille opkvikker her for lidt siden, men det er så fiset ud igen, kan man sige. Vi havde lige sådan en der, en optur, så på det sidste har der været sådan en lille smule håb om, det skulle blive bedre, men det var så helt, der var nede i næsten 30, ikke? Så var vi oppe i 37, nu er vi så røget ned i 35 igen. Så der er jo ligesom tegn på liv, men det er noget, du køber ned på bunden, og du skal kunne have lidt tålmodighed, men det er, altså de næste år, det bliver nok der kommer det, opsvinget på tankmarkedet, og så kan, hvis du kan købe det her til stort set ingen penge, altså du kan se, han har 180 millioner aktier, og til kurs 35, ikke? Nogle af de der tal, vi har her, vi står lige og kigger på det nu, de er forkerte, fordi det er et spørgsmål, hvor mange aktier, der er noteret, registreret i det land, hvor de er noteret, og det er ikke rigtigt. Der er ikke 126 millioner, der står i Norge, der er 185. Så det er kun 2/3, der er registreret i Norge, men altså, de har en børsværdi på omkring 7 milliarder norske, ikke? Mm-hmm. Og det er 5,6 dansk, det er jo ingenting, det er knap en milliard dollar. Men Lars Svendsen, du står, og jeg kan godt høre, du står og taler om, at noget er nu bruger jeg ordet billigt, ikke? Ja, altså, det er der, vi er, og det nok skal komme op og sådan, men man kan jo også ligesom sidde i noget i alt for lang tid. Man har bundet sin kapital i noget, ja. Så kan det godt være, at det ser billigt ud. Men hvis man skal vente 2, 3, 4 år på, at det kommer op, så er det måske lidt lang tid. Jo, men sådan er tankmarkedet, det er som normalt, kan det jo være nede og glo i 10 år før. Det, og det har været nede fra 2010, så hvad hedder det? Det begynder jo snart nu, at der har været nede i 8 år, vel? Mm. Ligget hernede og været det rene jammer. Der har været forsøg på opture undervejs. Men det er et brutalt marked. Det er et af de værste, kan man sige, markeder. Og så kan du sige nu her, hvis nu lige tager en enkelt vink, nu er det her med Iran, ikke? At hvis det går galt igen, ja. Nu har de jo lige fået lov til for 2 år siden at komme ind med olieeksport og alt det der. Hvis de nu skal lukkes ud igen, så er der jo ikke brug så mange tanker. Og ham her, han er jo kendt for at være gode venner med iranerne jo. Han har altid været... Det var ham, der hjalp dem dengang, de havde Hussam-krigen og alt det der, ikke? Okay. Det var så... godt huske, Saddam Hussein, ham holdt vi jo med mod iranerne. Dengang de havde golfkrigen, men så senere, så blev uvenner med, og så smadrede vi hele hans land, og han nåede at blive hængt og alt muligt. Men det er jo det, vi udenrigspolitik. Nogle gange er vi gode venner med dem, nogle gange er vi ikke gode venner med dem. Men ham her, han sejlede jo gevaldigt med meget for iranerne. Hvis vi lige bliver ved frontline, skal man så lige præcis holde fingrene væk fra frontline, sådan lige på den korte bane, indtil den der Iran-krise er faldet lidt mere ro på? Ja, der er jo ingen, altså noget ligger dernede, der er ingen grund til at skynde sig ind, men det er, altså, hvis ikke du vil købe og gemme, det er jo det, du kan gøre, det gør jeg. Jeg kan jo ikke svare på, når den vågner op, og så koster den måske det dobbelte efter 10 minutter, ikke? Det er jo min drøm, ikke? Men hvad hedder det? At så må man jo have den på sin kandidatbænk og sige, det her, det ligger dernede, ligesom Torm, og der er jo, du kan jo stort set alle tankeaktier ligger på den måde. Og så har vi dem stående der, og så når de begynder at vise tegn på liv, så går man ind. Og det har der jo lige været sådan et eksempel på, og der har der nok været mange, som ligesom sagde, nu skal vi ind, og så fiser den ud alligevel. Ja. Det er altså, ja, det er den måde, du gør det på. Det var kommentaren altså på frontline til John, der har skrevet ind på mio@radio247.dk. Lars Svendsen, i morgen kommer der, apropos det med skibe og fragt og alt det her, så kommer der også regnskab fra Norden i morgen. Ja. Det bliver også et regnskab, vi dykker ned i. Vi ringer til deres administrerende direktør og får en kommentar på det. Er det noget, du vil holde øje med? Ja, det vil jeg da gerne. Ja, men, og det skulle gerne være ret pænt. Han er jo, det er jo bulkskibet, der sejler med altså, kunstgødning og alt muligt. Tørlast og så halv tank, produkttank, at det skulle faktisk gerne gå godt. Han har lige overtaget bare Legos skibe inden for tank. De er blevet trætte af tankskibet, og det var sådan noget lidt med noget skat, og det var at have noget at investere i. Men det er jo mere Novo i morgen jo. Det er jo der, den store er. Novo Nordisk lander med deres regnskab i morgen. Det dykker vi selvfølgelig også ned i. Vi får en kommentar fra Sydbank på den, og så er der GN Store Nord, som altså også kommer med regnskabstal fra udlandet. Der kommer Yum Brands, AIG og Mastercard. Så der er altså masser af ting også at holde øje med. Og så er der jo altså også lige et FOMC-møde. Det bliver uden pressemøde, så det bliver nok ikke den helt store begivenhed. Lars Svendsen, det blev simpelthen alt, hvad vi nåede i denne tirsdagens udgave af Millionærklubben. Lige om lidt, så skal vi til at overgive mikrofonen, nemlig til Huxi Bach og det gode gamle Folketing. Du har allerede lukket ned, så jeg kunne ikke engang se, om du var i rødt eller blot. Op med en halv procent. Op med en halv procent, det bliver altså der, vi sætter punktum i forløb. Men vi kigger selvfølgelig på markederne igen allerede i morgen, når klokken den er 9.05. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 24/7, nu hvor klokken er blevet 10.